Asteburu borobila izan baita arraunean, Hondarribiko arraun elkartearentzat atzo. Igandean Orion Euskolabelioak Hondarribiak demoraldi ontako lehen garaipen erdietsi zuen, Zierbena eta Getariaren aintzinetik 4:08 segunduko aldea ateraz hauei biei urrenez urren honekin eta larun batean Castron lortutako 6. postuarekin sailkapen orokorreko 3. postuan kokatu dira Hondarribiarrak Zierbena 2. sailkatutik 20 puntura eta Permeolen sailkatutik 30 puntura. Atzoko bandera irabazi ondotik harrera egin zieten Hondarribiarrek arraunlariei herrian, aurtengo demoraldiko lehen harrera izan zen eta honekin indarrez eta gogotsu daude bai herritarrak baita kirolariak ere, helduden asteburuan etxean jokatuko den banderarako. Harrera honetan izan zen Jean-Pierre lankidea eta bera Josemi Helduaien Hondarribiako arraun elkarteko presidentearekin, Mikel Orbañanos lehen taldeko entrenatzailearekin, Galder Ezponda arraunlariarekin eta Igorren Paran Hondarribiko alkatearekin izan zen. Beraz, aituko ditugu, urren ez urren protagonista haue, Josemi Helduaien, Mikel Orbañanos, Galder Ezponda eta Igorren Paran. Bai, ba, denak badakizia, oza, so sufritzen egin aurtengo demoraldia honetan, geixo nahi dugu, ezinan gabiltza pixkat, eta gehien bat arraunariak, ba, asko sufritzen, ez? Eta, bueno, gaur garaipena lortu dugu, uste dut momentu egokian iritsi dela, zubesan bezala, datorren aztian on etxeko estropada dugu, eta honek indarra mango dugu, bai arraunarei eta bai zaletuei, eta, bueno, kostiente gera, guandikan ez gaudela, ba, hor goian ba, banderak igual lehiatzeko mailan, baina bueno, indarra emango digu, eta guandikan kontxarako ere jebete bat falta da, eta nik uste dut bidea hori zuzenduko dugula, eta pixar gora ingo dugula. Bai, bueno, egitea zan oso pozik jatu geha, bai arronari bertzuetako ba, olako garaipen garrantzitzu bat, beti ba, jakinikan, ba, abantailatxo bat izan dugula, ez, bigarrengo txanda hortan junda, ez, baina lan bikaino egin dugu, aurkariko gorrak egin aldamenean, atzen utzitugu, eta pozik bi gauzen gatik, ba, bai garaipenan gatikan, hor jo bezalako estroparen mugaten ez talako resa, garaipenan hortzia eta lortu dugulako, eta geho, ba, bueno, zailkapen hori korrenet, pausetxo bat gore eman dugulako, eta hurrengo larun bateko estropan horrezko txanda hortan izango galako. Gure jarraitzarien aurren, ba, ba, beraien intzait, ba, estropa, guztako duten estroparen aurren, ba, horrezko txanda hortan jodia gutxakore garrantzitzu izango. Ba, bueno, azkenean iritsi da, ez, gu denak nahi genuen ba, bandera hori edo. Ba, estropa askotan ez ezkigu gauzak guna genuen bezala atera, baina, bueno, beste batzutan horregon gera borrokan. Eta azkenean ba, gaur retor, erori da gure alde, eta oso konten horretikan, eta gainera ba, datoren hastian Hondarribiko estropan ba, horrezko txandan ongo gara. Eta parte horretatik ba, oso motibatuta eta gogo askokin alik eta estopa horren atetzen den. Albistea gaurkoa pozgarria izan da. Espero gabeko horrelako garaipenak asko zere ilusio gehiago egiten dute eta egia da gaur eguardian ba, kriston posa sentitugu dugula. Nik uste dut Hondarribitar guztiok, entzun ditut nola botatzen zituzten koetiak paseo butroitikan ba, inoiz baino gogo gehiagokin. Niri harrapatu nahu kaizarrean eta kriston posa izan da, baina ba, zuk esan duzun bezala neurri batean, beste garai batzutan ohituta ginen igandero hemen elkartzea edo hemengo kaletan elkartzea, portuko kaletan elkartzea eta aurten kostatu da eta bageneukan ilusioa elkartzeko, baina hori ja ikusten genuen ere temporaldia aurrera zihoala eta Kantauri itsasoko estropada hauetan ba, etzela iristen gure traineroaren garaipena ez da, eta ba, nik esan behar daukana da, arro sentitu naizela orain artekoan ere, izan ere, ba, gogoratzen dut sestaoko regatan branka hartuta zetozelarik, eta gero azkeneko momentuan ba, aurre hartu ziotenean, eta ba, amorru puntu batekin, baina arrotasunez ikusi dudala nire traineroa ez, eta larun bat eta igande guztietan, dena ematen dutela eta ba, saiatzen diren horretan horrekin arro sentitzen naizela. Eta lehen aipatzen duen baitare Mikelekin, entrenatzailearekin, ba, arro sentitu naizela baitare ez. Ba, ikusten dudanean estropada bat telebistatik eta jartzen dutenean entrenatzailearen ahotsa eta nola animatzen dituen taldekoak ba, hobetu daitekela eta gehiago egin daitekela eta dena emateko eskatuz ba, horrek arro sentiarazten hau izan ere dena ematen denean ezin da gehiago eskatu. Eta bai, ba, uda erdian gaude, eta inflexio puntu bat izan daiteke gaurko garaipena, ez? Animoak ze garrantzitsuak diren kirolean badakigu guztiok, eta datorren astean Hondarribian bertan estropada dugularik, ba dudari gabe, ba denon ilusioa ere gora dator eta gustatuko litzaidake aprobetxatzea, ba herritarrei deialdi bat egiteko, ez? Denboraldi zaila dator, denboraldi nekeza dator, lehenengo potxa jaso dugu eta herriak sustengatu behar duela traineroa eta herriak sustengatu behar du talde hau eta pentsatzen du datorren larun batean ere, ba gaur kaleetan ikusi dugun jende pila hau, ba arik eta gehiago elkartuko garela gure itxasadarrean eta ba Hondarribiko Arraun Elkarteari animatzera bilduko garela herritar guztiak eta larun bat politika biziko dugula, larun bat eta igandea ere estropadetarako izango da eta horrek esan nahi du ba abuztu aurrera dijoala eta udara ere aurrera dijoala eta erronka berriak baditugula arraun munduan mentzat herri honetan. Euskotren Ligan berriz, Hondarribiak 5. postu eskuratu zuen pasaden larun batean Castron eta igandean berriz Orion 4. postu eskuratu zuen. Honela, 5. daude sailkapen orokorrean eta etxeko estropadari begirare, gogotsu daude arraunlariak Iker Cortés entrenatzaileak aipatu duen moduan. Oso asteburu ona izan da, neko gertu ibili gara gure maila hoberenetik eta bueno, ba hurrengo astebururako gogotsu. KL Ligan azkenik Hondarribiak 10. postuan bukatu zuen larun batean Orion jokatu zen estropadan. Honen ondotik erramezala Hondarribiako hiru ontziak etxean arituko dira leian helduen asteburuan, zehazki larun batean arratsaldez. Ba, emakumeek arratsaldeko bortzak eta 25an ekinen diote Hondarribiako estropadari eta ondotik ba gizonezkoen txanda izanen da etxean arituko dira eta erramezala. Eta oraintxe protagonista guztiek ere aipatu diguten bezala ba gogotsu eta ilusio zaude Hondarribian etxean hain zuzen ere zaleen aintzinan eta bueno, gertuko familia lagunen eta zaleen aintzinan noski herritarrekin batera ba, estropada hau ospatzeko eta alik eta hobekien ere egiteko eta zergatik ez ba, garaipen hori ere etxean gelditzeko eta igandean berriz goizez ba, bigarren mailako kaeligako estropada hori ere ospatuko da etxean. Beraz, Hondarribian besta handia, giro handia izaten da normalean eta urten ere ba, berdin izanen da seguru herritarrak kalera aterako dira ba etxeko taldeak animatzera eta noski ba garaipen horiek albada ba ospatzera. Beraz, horixe izanen dugu hortziralean emanen dugu honen berri eta xehetasun gehiago emanen ditugu. Ba asteburuan Hondarribian bertan jokatuko den estropada horren inguruan eta protagonistekin ere egoteko aukera izanen dugu, ba azken ordukoa noski jakiteko eta bueno, badagoeneko jakin dugu pozez eta gogotsu eta ilusioz daudela etxeko estropada hori jokatzeko, baina noski ba orduak edo momentua ailegatu ahala urbilduala, ba, bertze sensazio batzuk ere izanen dira noskietari guztiak ba, ditzeko aukera izanen dugu, erran bezala hortziralean, larun batean jokatuko den Hondarribiko bandera horren atarian noski.